เรื่องต่อแผนพระคุณแม่ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแต่เพื่อนสัทธมิตรตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่สมาทานอุโบสถศีลเนกขมจารีเนกขมจารีนีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้จากนี้ต่อไปก็เชิญทั้งหลายตั้งใจฟังเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่พิเศษเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่อีกเช่นเดียวกันหนึ่งในวันแม่กับผมอาตมาก็จะแสดงธรรมนิบูชาพระคุณแม่ถ้าผู้ใดพอจะอดจะทนไม่ลุกไปไหนมาไหนให้ความเคารพคิดถึงหน้าแม่พ่อไว้มากๆนั่นจะเป็นการดีวันนี้พวกเราก็เป็นที่ทราบกันดีมหาชนมากันเยอะเนื่องจากสมมุติร่วมกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยซึ่งก็เป็นวันที่เรียกว่าควรจะมีเป็นวันแห่งสิริมหามงคลแต่ก่อนมันไม่มีความจริงมันเราเนื่องจะมีวันแม่อยู่ทุกวันนั่นแหละแม่ไม่เคยบอกแต่วันลูกพอมีลูกมาแล้วก็เลี้ยงกันใหญ่จนโตทุกยากลำบากแค่ไหนไม่เคยบอกว่าวันลูกมันนานจะให้กินนมทีแต่พวกเรานี่ยังมีโอกาส365วันให้แก่แม่สักวันหนึ่งก็เป็นการดีการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีของแก่บิดาแก่มารดาบิดานี้ของมนุษย์เราถือได้ว่าเป็นอริยธรรมอริยธรรมนะธรรมอันประเสริฐโลกจะมีความสงบร่มเย็นอยู่ได้หรือจะมีความเสื่อมอยู่ที่ความโผพันระหว่างแม่ระหว่างลูกนี่แหละเป็นเครื่องวัดธรรมะแต่ขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังวันนี้เราจะพูดกันไปเรื่อยๆเพื่ออุทิศให้แก่แม่เมื่อตอนอาตมาเป็นไข้เมื่อตอนเข้าพรรษานี่ไข้มา 6-7 วันในคืนหนึ่งรู้สึกจะไข้หนักมากท่านนั่งสมาธิดูอาการไข้ต่อมาก็รู้สึกว่ามันเบาลงเบาแล้วก็นอนพอนอนหลับไปก็ฝันเห็นแม่ที่ตายไปพอฝันเห็นแม่ว่าแม่นี่เดินเลาะก็ยิ่งฝังแม่น้ำก็เลยไปจูงแม่ข้ามน้ำมาข้ามน้ำขึ้นมาเอกฝั่งหนึ่งได้แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ปรารถได้คุยกับแม่ในฝันว่าอันนี้เป็นแม่น้ำธรรมดาที่ได้จูงแม่ข้ามมานี้ยังมีอีกแม่น้ำใหญ่เรียกว่าโอคะห่วงน้ำใหญ่ทั้ง4ห่วงในวัฏสงสารกาโมคะทิโคะอวิชโชคะภาโวคะโอคะอันเป็นแม่น้ำใหญ่คือกามห่วงน้ำใหญ่พบภาวะในการมีการเป็นทิฏฐิความรู้ความเห็นยึดมั่นถือมั่นตรงนี้หลังจากนี้ก็อวิชชาห่วงน้ำใหญ่ที่ไม่รู้เรียกว่าอวิชโชคะยังจะต้องจูงนี่ต่อไปถ้าหากยังข้ามมันไม่ได้ในความฝันมันเป็นอย่างนี้จูงมาแล้วก็มาแสดงทำให้แม่ฟังโดยเรียนฟังน้ำพอตื่นขึ้นมาความไข้ก็ยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าดีใจแม่ตายไปปีนึงแล้วเพิ่งจะมาฝันเห็นมาฝันเห็นแม่นี่มีความสุขใจดีใจนะมันไม่มีสมาธิรู้สึกตื่นคิดถึงแม่นี่คิดถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนถึงวันที่แม่ตายจะมาฝันเห็นเอกวันนี้มีความสุขใจมีติปาโมดอารมณ์อันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ในความรู้สึกนั้นมันก็ครอบงำความเจ็บไข้ฝันเห็นแม่เฉยๆวันนั้นความไข้ก็หายไปเลยเป็นยาเนื้อเพียงแต่ฝันเห็นก็เป็นยาที่เราได้ยินพระท่านสวดปริตตาธรรมามหคตาธรรมาอัปปมนาธรรมาปริตตารมนาธรรมามหคตารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้มีธรรมอันหนึ่งมหคตาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่เป็นมหคตารม แต่อัปปมนาธรรมาหาประมาณไม่ได้อารมณ์อันนี้สมมติว่าเราเกิดความปีติปราโมทย์อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นอารมณ์อื่นมันก็หายไปถ้าเกิดความโกรธแค้นอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาหาประมาณไม่ได้ความรักทั้งหลายก็ตายจากหัวใจถ้าเกิดความรักอันยิ่งใหญ่นี่ตามไม่มีประมาณความทีทางทั้งหลายมันก็ตายไปอย่างนี้แหละที่เรียกว่าอัปปมนาธรรมนาธรรมาคือเล่าให้ท่านฟังพอเพียงแต่ฝันเห็นแม่ทำให้อาการป่วยไข้หายไปเติมขึ้นมามันเกิดอัปปมานาธรรมนาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่พวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ได้ได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิได้กระทำทุกอย่างในชีวิตนี้ได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อในทางภาษาบาลีท่านจะเอาแม่ขึ้นก่อนมาตาปิตาไม่ได้บอกว่าปิตามาตาพอมาถึงประเทศไทยเอาพ่อขึ้นก่อนคล้ายๆจะพูดจะเอาเปรียบผู้หญิงมาบิดามารดาพ่อแม่แต่ทางอินเดียภาษาบาลีแท้ๆเขาจะเอาแม่ขึ้นก่อนไม่มีพ่อยังมีแม่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่รู้จักโผูกพันกันระหว่างพ่อกับลูกแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายผูกพันกับแม่กับลูกจะมีบ้างเป็นบางกรณีที่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้รู้จักเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่อาจจะมาสังเกตนะนกโยงออกลูกมาไก่ต๊อกออกลูกมาฟักไข่ตากแดดตากฝนความผูกพันของแม่จนเห็นหน้าลูกน้อยออกมาจากกระเป๋าฟองหลังจากนั้นมันก็เลี้ยงลูก5ตัวที่มันมาให้สังเกตไหมบางตัวเลี้ยงดีกินอาหารได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กมาแล้วก็เอามาให้ลูกเยอะๆเนี่ยเอามาแจกไม่ได้ให้ตัวเดียวนะบางทีตัวนี้ได้กินแล้วมุ่งมาแย่งไม่ให้เอาให้เองตัวที่อ่อนแอความรักของแม่ในเฉลี่ยให้แก่ลูกเพราะลูกมันตายมันหายไปเมื่อวานพระท่านมาพระที่ท่านมาไล่เอาลูกลูกยูงลูกแต่ต๊อกไปท่านมาจะเรียกว่าขโมยก็ได้คือไม่ได้ขอจากเราผู้เลี้ยงเลยยังไม่ขอแม่มันด้วยเมื่อกี้เราสวดว่าสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเลยท่านมาวันวิสาขะและท่านก็ลักไล่เอาลูกมันเอาลูกนิยมไป2ตัวเอาลูกไปต๊อกไป2ตัวเพราะว่านิยมมันคิดถึงลูกมันร้องอย่างเพ้อละเมอเพ้อหาร้องปังอาตมาสังเกตดูสงสารมีวิญญาณของแม่นี่รุนแรงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไอ้ตัวไก่ต๊อกก็เหมือนกันมาทางนี้น้องโยงร้องในป่าไก่ต๊อกร้องระเมอเพ้อหาลูกออกไปนอกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กออกไปสีแขวเลยออกไปเฮ้ยสยองดูทางนู้นก็สงสารตัวไก่ต๊อกมันคิดถึงลูกมากจิตจิตอาหารเลี้ยงลูกที่ยังเหลืออยู่3ตัวคิดถึงลูก2ตัวที่หายไปวิ่งทิ้งลูกไปเลยวิ่งร้องไปตรงที่ลูกมันถูกคนจับไปไปมามามัวแต่ร้องหาลูกที่เขาจับไปจนลืมระวังตัวเองหมาชาวบ้านผ่านมากระโดดงับคาบคอไปเลยตายเพราะไม่มีสติมีความเป็นห่วงลูกมากทีนี้ไอ้ต๊อกก็เลยเป็นพ่อใหม่ไอ้ต๊อกเมียตายพ่อใหม่ลูก3ทีนี้แต่ต้องเลี้ยงลูกตัวผู้นั้นที่ท่านเห็นอยู่นั่นนะลูกโตมันตัวผู้มีเลี้ยงลูกไม่เลี้ยงจนลูกโตในบางโอกาสและลึกถึงเมียมากก็ทิ้งลูกไว้ก็ร้องไปได้สัก10-20 เมตรก็กลับมาหาลูกทั้งนี้ความผูกพันโดยสัญชาตญาณตัดบางชนิดตัวพ่อก็เลี้ยงลูกแต่น้อยอาตมาเมื่อก่อนอยู่ในทะเลทรายวันหนึ่งขับรถจากเมืองหนึ่งไปเอกเมืองหนึ่งระยะทาง300 กว่ากิโลเมตรจะไปช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยากจะไปเป็นล่ามแปลภาษาให้เขาจะไปว่าความเป็นทนายช่วยเขาด้วยในขณะที่ขับรถไปนี้ไปเห็นลาตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างทางเหมือนลาตายเหมือนลารูปปั้นยืนเลยวันนั้นไปจนเสร็จ นอนคืนหนึ่งเช้ามาก็ขึ้นศาลขึ้นศาลไปเป็นล่ามแปลไปเถียงช่วยเขานอนอีกคืนหนึ่งวันหลังขับรถผ่านมาก็เห็นลายืนอยู่ที่เกาะกลางทะเลทรายมีความรู้สึกสะดุดในใจว่าเมื่อตอนเราขับรถมานี่เมื่อวันก่อนนู้นเราก็เห็นมันเดินอยู่ตรงนี้วันนี้มันก็ยังเดินอยู่มันทำไมไม่ไปหาอยู่หากินลาตัวนี้ก็เบรกรถตีรถกลับคืนมาดูว่ามันมีอะไรปรากฏว่ามันยืนร้องไห้น้ำตาไหลลูกมันตายมันเดินเฝ้าลูกที่ตายกลางทะเลทรายเลียดมลูกแล้วก็เลียเลียจนเนื้อที่มันเลียที่เป็นหนังเนี่ยยื้อออกมามันคงตายมาสองสามวันแล้วคงจะบอกลุกเถิดลูกเอ้ยลุกขึ้นมาเถิดนอนอะไรนั่งนั่งเมื่อรอคอยมันจะพูดอารมาไปดูแล้วเห็นมันร้องไห้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าโอ้อถะกรรมวิวัตเตนะพอเหตุแห่งการนู่นเวียนแห่งกรรมวัฏสงสารต้องเป็นอย่างนี้น้ำตาที่หลากหลั่งไหลเพราะความพัดผ้าจากลูกจากพ่อจากแม่จากผัวจากเมียจากของรักต้องพบกันอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการได้เห็นธรรมเอกอันหนึ่งก็คิดว่าต้องมีความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปในโลกนี้ถ้าหากเราไม่ค้นให้พบสัจธรรมทางออกจากทุกข์ทั้งปวงขับรถมาลำพึงมาในใจคนเดียววันนั้นไม่มีความสุขแล้วลึกถึงปัญหาของชีวิตคิดเบื่อหน่ายว่าเรากลับไปนี่เราจะไปบวช ดีกว่าเดือนเดือนเราก็มากแล้ว3 4หมื่นขึ้นมาอีกหน่อยก็5 6หมื่นนานเข้าเป็นแสนนี่เราจะบวชได้ไหมมันจะเป็นเดือช่วงนี้เราให้ท่านฟังว่านั่นคือน้ำตาแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ส่วนพ่อนั้นมีความโผกผันน้อยไปหน่อยที่นี้การระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดานั้นเป็นที่ตั้งลงถึงคุณงามความดีทั้งหมดเรียกว่าความดีหมายเลขหนึ่งและผู้ใดได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่นี่คือความชั่วอันดับหนึ่งของโลกของชีวิตถ้าได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่ก็ทำได้กับครูบาอาจารย์ทำได้กับทุกๆคนเพราะนี่คือนรกพิเศษมีสองหลุมสำหรับรองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่และทรมานจิตใจพ่อแม่ข่มเหงน้ำใจพ่อแม่หลุมหนึ่งชื่อว่าอเวจีนั่นเป็นที่รองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อเวจีแปลว่าไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นของความร้อนร้อนรูปเดียวไม่มีโอกาสลดพระเทวทัตเจ้าชายอาชาติกับศัตรูพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมจะไปตกนรกหลุมนี้แล้วก็มีอีกหลุมพิเศษหน่อยพิเศษกว่าเขาที่สุดคือโลกันตะมหานรกเป็นนรกพิเศษกว่าเพื่อนสำหรับรองรับผู้ที่ทรมานจิตใจพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตายอย่างเลือดเย็นไม่เลี้ยงดูท่านแล้วก็ยังข่มเหงน้ำใจพูดจากระทบกระเทือนกระโชกโขกห้าทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลท่านบอกอย่างหนึ่งก็ไปทำอย่างหนึ่งไปก่อเวรสร้างกรรมด้วยประการต่างๆให้ท่านเดือดร้อนไปคบเพื่อนฝูงไม่ดีติดยาเสพติดมาขู่รีดเบียดเบียนขอจากพ่อจากแม่ไปซื้อกินท่านไม่ให้ข่มขู่ด่าว่าบางคนฆ่าพ่อแม่เพราะยาเสพติดวันหนึ่งอาตมาเห็นคนเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาจากบ้านฟางห้วยเนี่ยเลือดอาบมาหาอนามัยที่นี่ลูกชายตีเมาตาวมาหาขอเงินกับแม่ไม่ได้แต่ตีวันก่อนได้แสดงธรรมเมื่อปีก่อนที่เมืองสกลชาวบ้านท่าเร่พ่อมีรถบัสมีส่งลูกเรียนหนังสือก็เรียนเก่งแต่ความเก่งมันไม่มีความดีก็ไม่มีประโยชน์เป็นโทษจึงบอกว่าสมหันสางบาลมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบกเครื่องบุญสุวศาสตร์เพศหนีอาเสพาโตตกตำล่างเพื่อได้ขาเจ้าบุญกว่างบาปเต็งล่างเพื่อไล่เสียถิ่มบุญคุณพ่อแม่คนที่เรียนรู้สูงมีความรู้แต่ไม่ได้มารับอบรมทางจริยธรรมอย่างนี้บางทีก็อาจจะก่อกรรมทำเข็นกับพ่อกับแม่ได้เด็กคนนั้นเรียนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดตอนหลังมานี่ก็ไปคบเพื่อนไม่ดี กินเหล้าเมายาต่อมาก็ดมกาวดมทินเนอร์เมื่อดมกาวมามั้งมาวันนั้นพ่อก็ไปกับรถบัสพ่อมีรถบัสสายนครพนมสกลนครมาเนี่ยไปอุดรก็มานั่งแม่ก็ทำอาหารอยู่ในครัวถามแม่ว่าทำอะไรกินแม่บอกว่าแกงปลาลูกที่เมากาวเนี่ยเพราะว่าบอกกินแกงปลาจะกินลาบงัวแม่บอกว่ามีแกงปลาก็กินแกงปลาเถอะเลยวันหลังค่อยกินวันนี้แม่ทำอันนี้ไว้ให้บอกกินคันบอกหาเนื้อมาลาบให้กินก็เป็นขาทิ่มเลยลูกไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะทำได้บอกเลยทำไมพูดอย่างนั้นข้าพ่อข้าแม่ใครสอนมันไม่ดีแม่ไม่เคยได้ยินคำนี้จากลูกเลยแม่ก็ตำน้ำพริกจ้ะลูกเดินมาข้างหลังเดินมาถึงคว้าด้นเฟินได้ไปเท่าไรทอยมันมืดหมดแล้วเพราะนั้นนะโลกหลุมที่เรียกว่าโลกกันตะโลกะแปลว่าโลกอันทะแปลว่ามืดนรกสำหรับคนมืดคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เห็นแม้กระทั่งดนคนของพ่อของแม่แม่ก็ดิ้นชักดิ้นชักงอต่อคงไปได้ขนชาวบ้านเอาไปโรงพยาบาลไปนี่ถึงตายไปนี่ตายแล้วก็ไปนั่งอยู่ในเปรเชยโซบุรีเชยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมืดเต็มที่แล้วคนเต้นบ้านพ่อก็มากับรถบัสโดยสารมาถึงผ่านบ้านมันทะเลเนี่ยก็บอกรถจอดถามชาวบ้านว่าทำไมบ้านผมคนเยอะเป็นอย่างบ้านห้องก็คนหลายแท้เขาบอกว่าลูกของเจ้านะฆ่าแม่มันตายแล้วแกเป็นลมสุดลงเลยเป็นลมเอาไปโรงพยาบาลเฟิร์นกันมาอันนี้เรียกว่ามืดในรถลมนี้ชื่อว่าโลกันตะมีความหมายว่าโลกะแปลว่าโลกอันตระอยู่ระหว่างหรืออันนี้อันทะแปลว่ามืดนรกหลุมนี้พิเศษอยู่นอกจักรวาลระหว่างสามจักรวาลระหว่างสามโลกโลกมนุษย์เทวโลกและอบายคือโลกนรกโลกสวรรค์โลกมนุษย์ตรงนี้อยู่ตรงกลางอยู่นอกจักรวาลทั้งสามนี้จึงเรียกว่าโลกันตะเหมือนดอกบัวสามดอกตั้งอย่างนี้แต่นรกหลุมนี้อยู่ตรงนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่สามารถจะสาดส่องถึงได้เป็นนรกที่มืดไปตลอดนอกจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกก็สว่างสวัยโลกันตะมหานรกก็สว่างเหมือนฟ้าแลบนิดหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่ตกโลกันตะมหานรกนี่จะมืดตลอดมีเล็บยาวๆเล็บมือเล็บเท้ายาวเป็นขอเหมือนเกี่ยวเกาะเกี่ยวเอาหัวห้อยลงมาในขอบจักรวาลเกาะไปหิ้วไปเหมือนขังข่าวเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็คิดเอาเองว่าโอ้ในโลกนี้คงมีแต่ตัวตูคนเดียวนู้นมีแต่เราคนเดียวคงไม่มีผู้ใดมันไม่เห็นกันเขาจะมีเราคนเดียวอยู่ในโลกอันมืดมนต์ก็เกี่ยวห้อยโหนโยนตัวไปในความมืดโหยหิ้วก็มีอีกตัวอื่นพองมไปงมไปก็ไปพบกันเวลาไปสะกิดไปสัมผัสกันก็ตะกี้ตะกายกอดพันกันจิกกุมกินกันเพราะหิวมากเมื่อกอดเกี่ยวเกี่ยวพันจะกุมจะฉี่กันกินนั้นก็หลุดจากขอบจักรวาลแห่งความมืดตกลงไปสู่น้ำอันเยือกเย็นเป็นน้ำกรดลงมานั้นตัวยิ่งหมดเนื้อหนังเหลือแต่กระดูกตลอดฟื้นขึ้นมาเจ็นเป็นน้ำกรดที่แสนเย็นก็ตะกี้ตะกายขึ้นมาได้บนฝั่งก็ห้อยโหนในความมืดต่อไปต่างคนต่างขึ้นมาพบกันใหม่ก็กินอีกตกลงไปอีกจึงเรียกว่าโลกันตะมหานรกนรกชนิดนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ทรมานมียามันดาทรมานใจให้ท่านต้องร้องห่มร้องไห้ให้ท่านต้องเขินขมระทมทุกข์อาตมาพูดเรื่องนี้มามีครั้งหนึ่งโยมที่เมืองอุบลลูกสาวเป็นครูเป็นครูนี่ส่งเรียนจนเป็นครูสุดท้ายตนเองนี่เป็นครูแล้วเกลียดแม่มาไม่พูดจาชู้ชี้จุกจิกไม่พูดไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุมีผลเหมือนเด็กน้อย ลูกอยากให้แม่เป็นอย่างหนึ่งแม่เป็นอย่างหนึ่งเมื่อแม่ไม่ได้ดังใจก็โกรธแม่คู่กับแม่8ปีอยู่บ้านหลังเดียวกันใกล้โลกันตมหานรกเข้าไปทุกทีแม่ก็เกินของแม่ทมทุกลูกไม่พูดด้วยเวลาถามลูกลูกก็ไม่พูดโกรธให้แม่วันหนึ่งแม่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละกลับไปบ้านก็เทศไปเปิดเทศเพื่อจะมาบรรยายในที่ต่างๆวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ลูกไม่ไปทำงานเพื่อซักผ้าแม่ก็เปิดเทศบรรยายเรื่องพระคุณแม่อะไรต่ออะไรลูกสาวหูมึนหนวกไม่ได้ฟังหรอกแต่มันได้ยินฟังไปฟังมาอีท่าไหนสำนึกได้ร้องให้สะอึกสะอื้นไปกราบแม่ขอโทษขออภัย8ปีที่โกรธกับแม่ไม่ได้พูดจาตอนนั้นก็เหมือนกับตะเกียกตะกายขึ้นมาจากนรกหลุมโลกันตะแล้วให้มันนรกหลุมนี้เอาไว้สำหรับผู้ที่ทรมานยามมันดาทั้งทางกายทางใจทีนี้เรามาย้อนถึงคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติบิดามารดามาตาปิตุอุปัฏฐานังอุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นสุภาพจริยาของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าของเหล่าอริยชนของเหล่าบัณฑิตของพระอรหันต์ทั้งหลายสังเกตดูได้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเก็บเล็กผสมน้อยมาทุกชาติในเรื่องกตัญญูกตเวทียังไงก็เอาไว้ก่อนความดีเบื้องต้นเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยเล่าเรื่องของพระองค์บางครั้งเสวยพระชาติเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก็เลี้ยงมารดาบิดาเท่าที่อาตมารวบรวมดูตอนเย็นๆบางวันพระไปอุปถัมภ์อนนท์เย็นๆพระบางองค์ก็ไปขออุปถัมภ์พระพุทธเจ้ากับพระอนนท์บางทีท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้างไปบีบไปนวดก็จะได้ยินได้ฟังท่านแสดงทำเรื่องราวสั้นๆบางทีท่านก็เล่าเรื่องปุเรชาติปัจฉาชาติชาติก่อนก่อนทูเรชาติตะชูทูเรชาตังชาติแต่ไกลที่ท่านเกิดมาบางทีท่านก็เล่าให้พวกทั้งหลายฟังโดยก่อนที่พวกทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของบิดามารดาอุปถากมารดาบิดานี้เป็นอริยธรรมเป็นปุพพจริยาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเช้าเราเล่าเรื่องนกแขกเต้าให้ฟังนั่นเรื่องหนึ่งตั้งแต่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆระดับนกแขกเต้าในเมื่อเล่าเรื่องสัตว์นี้จะผูกพันแต่เรื่องแม่ไม่มีพ่อส่วนนกแขกเต้ามาคาบเอาข้าวนาของโกศิยภาพจนคนที่เฝ้านาต้องไปขอบอกเจ้าของว่าผมรักษาไม่ไหวผมจะต้องเป็นโทษแม่ต่อไปก็เหลือแต่ฟางเพราะมีแต่นกแขกเต้าทั้งหลายมากินมันมีนกประหลาดตัวหนึ่งกินทั้งวันคาบเอาแต่รวงไปเศรษฐีก็บอกให้เขาดักรู้ดักแล้วเป็นบ่วงพอจับนกแขกเต้าได้ถามเราเป็นเวรอะไรเป็นกรรมอะไรกับท่านจองเวรจองกรรมอะไรกันท้องท่านก็น้อยท่านยังคาบเอาไปอีกท่านมียุ้งมีช้างไว้ตรงไหนนกแขกเต้าก็บอกว่าท้องเราก็มีเพียงเท่านี้เวรกรรมซึ่งกันและกันเราก็ไม่เคยมีแต่เราเอาไปใช้หนี้เก่าคำนี้น่าคิดเอามากมากน่าคิดเอามากมากมุนเจติปุพพกตังอินังเอาไปใช้หนี้เก่าเราเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่เราเอาไปฝังไว้เป็นขุมทรัพย์ข้าวที่เราเอาไปเศรษฐีโกศิยพราหมณ์นี่ก็สงสัยว่านี่เก่าคืออะไรที่ท่านพูดถึงนี่ใหม่ที่ให้กู้คืออะไรเอาไปฝังขุมทรัพย์ไว้คืออะไรนอกจากนี้ก็เล่าให้ฟังว่าบิดามารดาของเรามารดาของเราขนหลุดร่วงปีกหลุดร่วงบินไปไหนไม่ได้แก่เท่าชีวิตเราได้จากท่านท่านเลี้ยงดูเรามาเราเป็นหนี้ท่านอย่างมหาศาลเราเอาไปเลี้ยงท่านเป็นการใช้หนี้ชีวิตจะต้องใช้ด้วยชีวิตแม้เราจะตายลงเราก็ยอมเพราะเจ้าของชีวิตเราคือผู้ให้ชีวิตนี่คำหนึ่งที่น่าคิดเอามากมากส่วนเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่นั้นลูกแดงๆของเรายังไม่มีขนปีกขนหางหากินเองไม่ได้เราเอาไปเลี้ยงเขาเป็นการให้เขากู้หนี้เอาไว้เมื่อเขาเติบโตมาเราแก่เท่าเขาอาจจะได้เอามาใช้หนี้เรา ส่วนการที่เราเอาไปฝังเป็นขุมทรัพย์ไปยังมีนกชลาอื่นๆนกป่วยไข้นกพิการนกอ่อนแอซึ่งหากินเองไม่ได้เราก็เอาไปฝากนกเหล่านั้นเป็นการฝังขุมทรัพย์เมื่อกี้เราได้ยินการสวดนิธิกันทคถานั้นพระโบราณไม่เข้าใจเอาไปสวดเอาให้เงินให้คำอยู่ในป่านั้นมีตอนหนึ่งว่ายัสธาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจะนิธิสุนิอินโตโหติอิทธิยาปุริสัตวาบุรุษก็ตามสตรีก็ตามผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีบุคคลด้วยศีลด้วยการข่มใจสำรวมใจฝังไว้ในบิดามารดาเจติยมหิจะสังเขวาปุคะเลอติถีสวามาตริปิตริวาปิอโทเทธรรมปิภาตริวันนี้เรามาฝังขุมทรัพย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงที่พูดมาเมื่อกี้นี้ยัสธาเนนะการให้ทานศีลเณนะการรักษาศีลการให้ทานเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำรักษาศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางสัญญะเมนะทะเมนะจะคมใจสำรวมใจเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงวันนี้ท่านมาจำศีลวันนี้ท่านมาให้ทานท่านยังมาจำอุโบสถศีลในวันแม่และท่านต้องมานั่งสมาธิกับพระ2ชั่วโมง3ชั่วโมงคมใจสำรวมใจท่านกำลังประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรากำลังตอบบุญแทนคุณของแม่ชีวิตนี้ได้มาจากแม่และพ่อเอามาฝังลงด้วยฐานด้วยศีลด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงคือสัญญามัคคะเมนะข่มใจสำรวมใจพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าหีเนนะพรหมจริเยนะคัตติเยนะอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดเป็นกษัตริย์ในตระกูลอันสูงส่งเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำเท่านั้นคือการให้ทานอย่างวันนี้ท่านก็จะได้เห็นว่าท่านในพลมาให้ทานกี่แสนวันนี้ท่านคิดดูโรงเรียน8โรงนี่ทุนโรงละ 20,000 นี่ก็ฟาดเข้าไปเท่าไหร่แล้ว 160,000 แล้วก็ยังมีทุนอื่นๆอีกรวมไปทั้ง34ทุนแล้วก็มาถวายที่วัดสร้างถังเก็บน้ำฝน 30,000 สร้างห้องน้ำเอง 15,000 เป็น 45,000 อันนี้ถ้าไปถามพระพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำนะท่านอาจจะทานได้เป็นล้านเป็น10ล้านแต่ท่านอาจจะไม่สามารถมาทำพรหมจรรย์อย่างสูงสมาทานอุโบสถทศิลป์จะเริ่มสมาธิภาวนาข่มใจสำรวมใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้เข้าใจว่าพวกเราอาภัพนะเราทั้งหลายเนี่ยทำบุญมากกว่านั้นอีกจึงบอกว่ายัสธาเนนะสีเลนะสัญญะเนนะทะเนนะจะสีอันเป็นทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มทรัพย์สมบัติคือข้าวของเงินทองเป็นเครื่องปลื้มในโลกนี้ไม่ได้เกิดมากับเราเมื่อตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่ทานศีลข่มใจสำรวมใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องปลื้มทั้งโลกนี้และโลกหน้าสามารถนำไปได้ทานก็ดีศีลก็ดีข่มใจตนเองสำรวมใจก็ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใดมีแต่คุณงามความดีแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่โลกแก่สังคมแก่พ่อแก่แม่แต่ทรัพย์ภายนอกเงินทองมากๆใช้ผิดก็ผิดอย่างยิ่งใหญ่เอาเงินนั้นไปจ้างฆ่าคนก็ได้ไปตั้งบ่อนคาสิโนไปซื้อยาเสพติดจ้างคนปลูกกัญชามอมเมาคนทั้งโลกเงินเหล่านั้นก็กลายเป็นยาพิษในโลกแต่ถ้าใช้เงินเหล่านั้นทรัพย์อันนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์จ้างคนมาปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างที่ท่านมาสร้างทั้งน้ำท่านมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเรียกว่าทรัพย์ของท่านกลายเป็นปุ๋ยเพื่อจะลองโลกให้เกิดคุณงามความดีเป็นปุ๋ยที่หลั่งไหลออกมาบำรุงคุณงามความดีให้โลกมีความดีมากขึ้นทรัพย์นั้นยังมีทั้งคุณทั้งโทษทรัพย์ภายนอกถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์